सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 138वीं कक्षा, आज प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ प्रारंभ हो रहा है। पहला सूत्र है भूवादयो धातवः। धातु संज्ञा के दो सूत्र हैं, एक ये हो गया, आगे आएगा तीसरे अध्याय में सनाद्यंता धातवः। ये करता है धातु संज्ञा, धातु पाठ में पढ़े हुए शब्दों की सनाद्यंता धातवः। धातु संज्ञा करता है धातु पाठ में पढ़े शब्दों की इस सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा करने के बाद फिर तीसरे अध्याय के जो कुछ चुने हुए प्रत्यय हैं उनको करने के बाद तब वो करता है। तो इस तरह से सनाद्यंता धातुवः जहां कहीं भी लगेगा उसमें भुवादेव धातुवः पहले अवश्य लग चुका होगा, लेकिन ये लगने के बाद भुवादेव धातुवः लगने के बाद सनाद्यंता धातुवः लगे ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जिन प्रत्ययों की बात आई है कि चुने हुए प्रत्यय करने के बाद लगता है वो न करें हम प्रत्यय और कोई करें तो सनाद्यंता धातुवः नहीं लगेगा। तो भूवादयः प्रथमा बहुवचनांतम धातवः प्रथमा बहुवचनांतम, इसकी संरचना समास दिखा रहे हैं कि भूश्च वाश्च। अच्छा लग रहा है समास? हम लोग क्या समझते हैं इसका अर्थ? भूवादयः का क्या अर्थ करते हैं? लेकिन यहां तो कुछ और है, भूश्च वाश्च आदि का है, आदि तो बाद में जुड़ेगा। नहीं, भू आदि रेशाम कहेंगे तो क्या बनेगा शब्द? बनेगा तो वही। कैसे कैसे बनेगा भाई? भू और आदि। हाँ, एक हो जाना चाहिए, दीर्घ नहीं हो पाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। दीर्घ उकार नहीं हो करके इकोनिची नहीं लगाओगे आप? इकोनिची वो बन जाएगा, भू आदि ऐसे बन जाएगा। हाँ, तो ऐसा कहाँ है सूत्र? सूत्र भुवादि कहाँ है? इसमें वा और जुड़ा हुआ है, भूश्च वाश्च। महाभाष में बहुत विस्तृत व्याख्या है इसकी, वहां बताएंगे सारी बातें ये क्यों ऐसा किया गया। तो भूश्च वाश्च इति भूवौ, पहले भू को और वा को द्वंद्व समास करके जोड़ेंगे। वा धातु है, वा गति गंधने हो, उसको लिया है ये। तो भू और वा का पहले द्वंद्व समास भूवौ, अब आदि शब्द के साथ समास करेंगे भूवौ। भूवौ आदि में कौन सी व्यक्ति लाएंगे? अब कौन सा वचन? द्विवचन। तो आदि ही आदि आदयः आदि भूवौ आदि ये शाम ते भूवादयः। अब भू तो आदि में है, चलो ठीक है, लेकिन वा आदि में कहाँ है? वा तो बीच में आ रही है अदादि गण में, वा गति गंधने हो, वाति वातः वांति, वायु बनता है जिससे, तो वो आदि में जिनके, तो फिर ये सारी कैसे होंगी? भू आदि में जिनके तो सब धातु पाठ पूरा आ गया, लेकिन वा आदि में है तो वो ये तो भू आदि गण तो निकल गया, तो वा क्यों पढ़ा है फिर ये? तो वा का तात्पर्य दूसरा है, यहां धातु तो है वा, ठीक है, लेकिन यहां वा से तात्पर्य है कि भू तो आदि में है लेकिन भू कैसी हो। तो भू का एक प्रकार बताया, जैसे भू पृथ्वी को भी कहते हैं, भू पृथ्वी का भी नाम है, तो पृथ्वी आदि में है जिनके, यानी भू आदि में जिनके, ऐसा कोई और कोई शब्दों का समूह हो सकता है। तो वा भू के प्रकार को बता रहा है कि भू आदि में है जिनके, वो कौन से शब्द लेने हैं? तो कहा कि वा के समान लेने हैं, वो शब्द वा के समान होने चाहिए। तो प्रकार वाची शब्द वा से अर्थ लेंगे, और वा का अर्थ होता है क्रिया, क्योंकि वा का अर्थ क्या है? गति गंधने, वो गति क्या है? क्रिया। तो वा का अर्थ हो गया क्रियावाची शब्द, यानी भू आदि में है जिनके, ऐसे क्रियावाची शब्द। अब ये पृथ्वी आदि हट जाएंगे सारे, ठीक है। अब धातु पाठ में पहुंच जाएंगे, यानी कि भू जो पृथ्वी का वाचक है उसकी धातु संज्ञा नहीं करनी है, क्रियावाची भू आदि में है जिनके, ऐसे शब्दों की धातु संज्ञा करनी है। तो क्रियावाची पढ़े हुए हैं धातु पाठ में, अब ये सूत्र वहां पहुंचेगा। फिर कोई शंका? ये वा वाली बात थोड़ी, वा का अर्थ है क्रिया, सिर्फ क्रिया, यानी भू आदि शब्दों की धातु संज्ञा करनी है, लेकिन भू आदि शब्द कैसे होने चाहिए? क्रियावाची, ये क्रियावाची बताने के लिए वा को पढ़ा गया है। हाँ, तो क्या अर्थ होगा इसका? अर्थ करिए हिंदी में। भू सत्ता है, नहीं, सत्ता कहाँ से ले लिया आपने? सत्ता कहाँ से ले लिया? क्योंकि भू सत्ता धातु पाठ, अरे धातु पाठ में पहुंचो तो पहले आप पहुंचो कैसे वहां तक, वहां रास्ता कैसे खुलेगा हमारा? भू पृथ्वी का भी नाम है, भू शब्द से पृथ्वी के वाचक भी है। हाँ, और भू शब्द से वो क्रियावाचक भी है। तो आपने एक निर्णय कैसे ले लिया? भू कहने से ये शंका होती है, जो क्रियावाची ले अथवा ये माने ये क्या बोलता है पृथ्वी, इसके लिए कौन सा ले? तो कैसे निर्णय करेंगे आप जब तक वा नहीं पढ़ेंगे? तो भू इत्येवम आदयः वा इत्येवम प्रकारकः क्रियावचनः शब्दा धातु संज्ञका भवन्ति, इस तरह से अर्थ बनता है इसका। उदाहरण आपने सब पढ़े हुए हैं, भवती पठती आदि, तो भू धातु से लट लकार ला करके शब गुण अवादेश भवती, पठ धातु से भी लट लकार शब तिप पठती, और वा धातु से भी लट लकार शप आएगा, फिर आदि प्रवृत्तिभ्यः शपः, तो वाति वातः वान्ति, वासी वातः वाथ, वामी वावः वामः। हो गया। अगला सूत्र इत संज्ञा का प्रकरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। पहला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, ये सब मिलाकर के सूत्र कितने हैं इत संज्ञा के? आठ। इसमें इत संज्ञा करने वाले कितने हैं? एक। तो बाकी क्या कर रहे हैं सब? वो क्या मिलने आए हैं उससे? अरे जहां जहां इत की अनवृत्ति जा रही है वो इत संज्ञा करने वाले हैं। तो इत संज्ञा करने वाले हैं उपदेशे जनुनासिक इत हलंत्यम आदिर इंटुडव शह प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते, छह सूत्र। एक निषेध करने वाला न व्यक्तौ तुस्मा, सात। एक इन सब का लोप करने वाला तस्य लोप, ऐसे मिला के आठ है। एक अन्य प्रकार से करें वर्गीकरण, तो अचों की संज्ञा करने वाला एक सूत्र, और हल्की संज्ञा करने वाले, हल्की संज्ञा करने वाले देखो हलंत्यम और शह प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते, चार। और हल और अच दोनों की संज्ञा करने वाला आदिरिष्टवः, एक, ठीक है। एक अन्य प्रकार से वर्गीकरण कि अंतिम हल की संज्ञा करने वाला एक सूत्र हलंत्यम, आदि हल की संज्ञा करने वाले तीन सूत्र शह प्रत्यस्य चुटु लशक्व तद्धिते। तो सब तरह से देख लो है? और प्रत्यय की इत संज्ञा करने वाले आदि में विद्यमान प्रत्यय की तब भी तीन सूत्र ही आएंगे, शह प्रत्यय चुटु लशक्व तद्धिते, क्योंकि आदि जुटवा ये प्रत्यय की संज्ञा नहीं करता है, ये धातु के अंश हैं, ये यी टू डू इत्यादि। चलिए ये तो टवर्ग में डा नहीं आ गया क्या? वही आ जाएगा, तो डू क्यों कहा है? नहीं, शंका का आधार भी तो हो आपका, जब टू कह रहे हैं अलग से तो टू से आप टबर कैसे ले लोगे? टू डू, हाँ तो टबर होता है क्या? डबर्ग कभी सुना है? तो नहीं होता, टबर्ग तो डबर्ग जब नहीं होता तो टबर्ग भी नहीं होगा। यहाँ ये मार गए, फिर ये टॉप चोटू में जो है टू के है ना, हाँ टू से तो इसके हो जाता, फिर टू कहने से क्या जरूरत है? फिर नहीं समझे आप, आधी टू डबर्ग चोटू में तो टू टबर्ग है और आधी टू डबर्ग में टू टबर्ग नहीं है, वो क्या है? टू है केवल टावर ऊ, जैसे टू ओश्वी गति वृद्धियो हो तो टू की संज्ञा हो गई, दो दो वर्णों की, ये दो दो वर्णों की संज्ञा करता है, बाकी सारे सूत्र इस संज्ञा वाले एक वर्ण की संज्ञा करते हैं। टू और टू न धातु में विद्यमान मान लीजिए टॉ हो, नहीं करेगा ये चुटू नहीं करेगा ना, चुटू करेगा, चुटू चुटू धातु में कर, कहां करता है वो, प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है उसमें, प्रत्यय मान टू डू अलग से पढ़ने की जरूरत है, ये पूछ रहा हूं, इसलिए कि उकार सहित की करनी है ना, वो प्रत्यय करता है, वो टवर्ग लेता है एक वर्ण, ये दो दो वर्ण ले रहा है, आधे रिटू टब, ये दो दो वर्ण ले रहा है, चुटू में दो वर्ण कहाँ है, फिर कितना अंतर है दोनों में? तो उपदेशे सप्तमेक वचनांतम अच प्रथमेक वचनांतम अनुनासिक प्रथमेक वचनांतम इत प्रथमेक वचनांतम, चार पद हैं इसमें। तो उपदेशे, उपदेश की व्याख्या सब सुनते चले आ रहे हैं, यहाँ पांच ग्रंथ हैं पाणिनि के, हैं अष्टाध्यायी, धातुपाठ, मुनादि सूत्र, गणपाठ और लिंगानुशासन। तो उपदेशे यह अनुनासिक अच स इत संज्ञको भवती या तस्य इत संज्ञा भवती। तो इन उपदेश अर्थात इन पांच ग्रंथों में पहले अनुनासिक के चिन्ह लगते चले आ रहे थे, लेकिन काफी समय से ये लुप्त हो गए हैं, इनका प्रयोग अब नहीं होता है, तो बताने से ही पता चलता है कि ये अनुनासिक है या निरनुनासिक है। जब से ये मुगलों का शासन आया था उससे पहले से ही हमारे ग्रंथ सब समाप्त कर दिए गए थे, नालंदा और तक्षशिला सारे ग्रंथों की सब होली जला दी गई, परिपाटी आए हुए, तो 2000 वर्षों से लगभग ये चिन्ह लुप्त हो गए हैं। लुप्त भी सब हो जाए, ये परिपाटी आचार्य को परिपाटी आ ही रहा है पढ़ते पढ़ाते हुए, तो जैसे पठ व्यक्तायाम वाची है तो यहाँ पठ इस तरह से है ये, तो उसमें ठ में जो अकार है अनुनासिक है उसका, उसकी संज्ञा करके तस्य लोप ऐसे लोप हो जाएगा। लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोपः। तो जैसे पठती बनाएंगे तो ठ के अ को पहले इत संज्ञा करके हटाएंगे, ऐसे ही वदति बनाएंगे तो वद व्यक्तायाम वाची, यहाँ भी द में जो अ है ये अनुनासिक है तो उसकी इत संज्ञा करके हटा के वदति। एध धातु से ध में जो अ है ये भी एध, वैसे प्रयास किया है बहुतों ने, धातु पाठ ऐसे उपलब्ध हैं जिनमें अनुनासिक के चिन्ह लगे हुए हैं, लेकिन जिसको धातु पाठ कंठस्थ हो जाता है उसको फिर ये समस्या नहीं आती, क्योंकि उसमें धातु पाठ में स्वयं बता दिया गया है, वहां पर इत बोल करके कि उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत, जब ये कहा जा रहा है और ये आपने पंक्ति याद भी कर ली धातु पाठ में, तो अब आपको क्या संदेह रहेगा? क्योंकि उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत जब कह दिया तो इत जुड़ गया, नहीं होगी जुड़ गया उसमें, और इत संज्ञा जब सूत्र कह रहा है अनुनासिक की ही होती है, तो स्पष्ट है कि वहां ये अनुनासिक है, उदात्त अनुनासिक है, अनुदात्त अनुनासिक है, स्वरित अनुनासिक है, हो गया निश्चय, नहीं तो ऐसे पता लग जाता है। अगर स्वर ये अनुनासिक का चिन्ह लगे हुए धातु पाठ छपा हुआ हो तो फिर ये जो अंतिम जो वाक्य में जो बोलते हैं अनुदात्तेत उदात्तेत स्वरितेत इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर, लेकिन उसमें कारण ये भी रहा होगा इन चिन्हों के लुप्त होने का कि अनुनासिक वर्ण बोलने में थोड़ा कष्ट होता है, अधिक ध्यान रखना पड़ता है, जैसे वद व्यक्तायम वाची आपको सरल लग रहा है या वदम व्यक्तायम वाची बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है? तो सरलता की दृष्टि से भी अनुनासिक को हटा दिया गया है। ये बाद में लगाई गई, ये पाणिनि ने लगाई, ये पाणिनि के लगाई नहीं है शब्द, ये तो बाद में जोड़े गए हैं व्याख्याकारों ने उनको जोड़ा है। और ये जोड़ना ही इसीलिए पड़ा कि न तो उदात अनुदात के निशान थे जो रेखाएं होती हैं पड़ी रेखा और खड़ी रेखा, और न ये अनुनासिक के थे, तो दोनों बातें आ गई। उस वाक्य में जोड़ा गया है कि इति उदात्ता अनुदात्तेतः, तो उदात्त भी कहना पड़ा, इति अनुदात्ता अनुदात्त भी कहना पड़ा, उधर इत वाला जो है जिसकी संज्ञा हुई है वो भी कहना पड़ा। और ये चिन्ह हो तो ये पूरा वाक्य हट जाएगा फिर, ये तो ये हो गया। ऐसे ही सु औजस आदि इन प्रत्ययों में भी जहां जहां भी अनुबंध है अच वो अनुनासिक ही है ऐसा मान के चलेंगे। अगला सूत्र हलंत्यम, हल प्रथमिक वचनांतम, अंत्यम प्रथमिक वचनांतम। अंत्यम य जुड़ा हुआ है इसमें, यत प्रत्यय और ये तत्र भवः के अधिकार में दिगादिभ्यो यत से यत प्रत्यय हो जाता है। अंते भवम अंत्यम, अंत में होने वाला, तद्धितांत शब्द है ये अंत्यम, और हल का है ये विशेषण। हल में भी एक इन्होंने समास किया है एक समस्या से निबटने के लिए, वैसे हल प्रत्याहार है लेकिन हल में भी हस्य ल हल, हस्य ल हल क्या अर्थ हुआ? समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये आ रही थी कि हल है एक प्रत्याहार सूत्र है, नहीं है? प्रत्याहार कब बनते हैं? इस संज्ञा होने पर, आदिरंत्य न सहिता, आदि वर्ण अंत्य इत संज्ञक के साथ जब जुड़ जाता है तब प्रत्याहार बनता है। तो हमें ये हलंत्यम सूत्र बनाना है। हलंत्यम सूत्र हल प्रत्याहार को ले रहा है। हल प्रत्याहार कब बनेगा? जब ल की इत संज्ञा करेंगे। कौन करेगा? नहीं तो पता नहीं। कौन करेगा? हलंत्यम ही करेगा। ये तो बनाई नहीं है अभी, आदि ना। अब आगे समझ में, यही समस्या आ गई है। जो हलंत्यम अभी पैदा ही नहीं हुआ वो कैसे कर देगा इत संज्ञा? ये बनाएगा को आदि। अच्छा, और ये नहीं कर पाएगा इत संज्ञा, तो हलंत्यम में हल प्रत्याहार पढ़ कैसे दिया? ये कहां से बन करके आया, टपक के कहां से टपक आई है? प्रत्याहार तब बनता है जब इस संज्ञा हो जाए। इस संज्ञा करने वाला सूत्र अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो हल प्रत्याहार बना ही नहीं, नहीं बना तो इस सूत्र में कैसे बोलें इसको? समस्या आ गई समझ में। अब उसका निराकरण कैसे करेंगे कि हल प्रत्याहार में यहां जो इन्होंने समास किया है हस्य ल हल, तो हल तो बन गया षष्ठी तत्पुरुष करके, ठीक है। अब हलच हलच, अब दो बार बोलेंगे और पीछे आप पढ़ चुके हो स्वरूपाणा में एक शेष है एक व्यक्त, अगर एक जैसे बोलोगे आप तो एक रहेगा, तो एक हल हट गया। हलच हलच हल एक शेष रह गया, एक हट गया। अब रही बात, आप कहोगे जैसे हलो दो बचनाना चाहिए फिर, तो कोई बात नहीं, जातिवाचक है हल शब्द, जात्याख्याम एक अस्मिन बहुवचनम अनित्रस्याम, एक क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। तो पाणिनि ने एक क्वेश्चन बोल दिया तो हल हो गया ये क्वेश्चन। अब इस हल में दो हल हैं, अब दो हल हैं तो ये सूत्र क्या करेगा? ये कह रहा है कि दो हल में पहले पहले वाले हल से निबट लो, क्योंकि ये कह रहा है इत संज्ञा, तो ये कह रहा है कि हस्य ल हल, यानी ह का जो लकार है, ह का जो लकार का तात्पर्य हल सूत्र में जो ह के साथ में लकार आ रहा है पहले उसकी संज्ञा करेगा ये। अच्छा। हस्य ल इत संज्ञकम भवति, ये पहले वाले हल का अर्थ कर रहा हूं मैं, हस्य लकारस्य इत संज्ञा भवति, ह के लकार की। अब ह का लकार क्या होता है? तो ह का लकार का तात्पर्य ह का जो संबंधी जो साथ में पास में आया हुआ लकार है हल सूत्र में, आप लल में पहुंच गए, हल सूत्र में जो लकार आया हुआ है ह के पास वाला, उसकी संज्ञा की पहले इसने, इस संज्ञा कर दी तो आदिरंतेन संहिता आ गया, उसने हल प्रत्याहार बना दिया। अब दूसरा हल का अर्थ होगा कि अंत में आने वाले हल प्रत्याहार के वर्णों की इत संज्ञा होती है, ये दूसरे का अर्थ हो जाएगा हल का। अंत में अंत नहीं आया पकड़ में, अंत वाला ये पहले वाला पहले वाला जब अर्थ आपने समझ लिया तो हल प्रत्याहार तो बन गया, हल प्रत्याहार बन गया नहीं, हल प्रत्याहार उपस्थित हो गया कि नहीं, अब उसका अर्थ करो आप कि हल प्रत्याहार में जो वर्ण आ रहे हैं वो यदि कहीं अंत में आएंगे उपदेश में तो उनकी संज्ञा हो जाती है। हमें हल प्रत्याहार को लाना था, वो आया हस्य ल इस संज्ञकम भवती ये कह करके कि ह के ल की संज्ञा होती है, वो अलग करनी पड़ी, दो बार संज्ञा करेगा भी है, ह के ल की अलग करेगा प्रत्याहार बनाने के लिए, और प्रत्याहार बनाने के बाद में करेगा वो औरों की करेगा, फिर किणवल त्रिचऊ अणुमल में लकार आ गया कैसे हटाओ गया, तो वो प्रत्याहार ऐसे करेगा कार्य, ये है। वो तो सारा एक साथ समझो आप, उससे कोई मतलब ही नहीं, ये तो व्याख्याकार व्याख्या करते हैं समझाने के लिए कि अगर आपको समस्या आ रही तो ऐसे निपट लेंगे, यानी पाणिनि ने ये भी एक रास्ता हमें दे दिया है शंकाओं को दूर करने के लिए। अगर इसके बहुवरी समास कर लेते हैं इसमें वो आप अगली व्याख्या में करना, जब नई प्रथम वृत्ति लिखवा तो तब उसमें करना बहुरी समास। तो इस तरह से यहाँ पर इतर इतराश्रय दोष आ रहा था कि ये सूत्र बने तो हल प्रत्याहार बने, हल प्रत्याहार बन जाए तो ये सूत्र बने, इसे कहते हैं इतर इतराश्रय दोष। नहीं, हलंत्यम सूत्र की बात हो रही है, तो इसमें इतर इतराश्रय दोष आ रहा था, उसको दूर करने के लिए दो बार हल को बोला गया। तो अंतिम हल की संज्ञा कर देगा ये, जैसे अयुण में णकार की कर दी, ऋलिक में ककार की कर दी, और अन्य जहां भी उपदेश में सभी प्रत्ययों में करते ही हम लोग। ठीक है, जातिवाचक इसलिए होता है कि हल किसी एक वर्ण का नाम नहीं है। आप बताइए, गो किसी एक प्राणी का नाम है क्या? मनुष्य किसी एक आदमी का नाम है क्या? कि भाई देखो, मनुष्य तो वही है, मैं नहीं हूं मनुष्य। तो जो अनेकों का होता है उसे जातिवाचक कहते हैं, सीधी सी बात है। समान प्रसवात्मिका जाति ही, जहां समान प्रसव हो, समान प्रसव का तात्पर्य ज्ञान, समान ज्ञान होता है जहां, उसे जाति कहते हैं। तो ये भी हल है, ये भी हल है, जहां भी लग जाए, और मोटी भाषा में जहां भी लग जाए वो जाति है। ये भी दरी है, ये भी दरी है, ये भी खाट है, ये भी खाट है, ये सब जाति हो गई। तो हल तो कई है, विशेष एक होता है, जाति अनेक, जाति अनेकों में घटेगी, विशेष एक में घटेगा। आप जहाँ विसर्ग जोड़ जोड़ के कहाँ सब वाक्य बिगाड़ लेते हो अपने, कहाँ विसर्ग रखे हैं कि अनया रीत्या। जाति विवक्षायाम, आप विवक्षायाम विवक्षायाम यहाँ, हाँ, जाति विवक्षायाम एक वचनं च अनया रीत्या हल प्रत्याहार निष्पद्यते। हल प्रत्याहार बन गया। चलिए इतना ही रखते हैं, प्रणोध्वनि। ओ